layangi Rasul Paulus kang kapisan marang Timotius. Kapisan Timotius bab 1. Soko Paulus, Rasuli Kristus Yesus, manut dawuhe Allah juru slamet kita lan Kristus Yesus pangarep-arep kita. Marang Timotius, anakku kang sejati sajroning pracaya. Palimirmo, sih rahmat lan tentrem rahayu, soko Allah Sang Romo, lan Kristus Yesus, Gusti kita, ono ing kowe. Nalika aku arep nerusake lakuku menyang wilayah Makedonia, kowe wis dak wanti-wanti, supaya tetep ono ing Efesus, lan mituturi wong-wong saweneh, supaya aja mulangake piwulang liya. Utawa dongeng lan soro silah kang ora ana enteke, kang oleh-olehane mung pangangenangen, sarta dudu tatanan kaslametan kang kaparingake Allah sajroning pracaya. Kang dituju ing pitutur iku, yaiku katresnan kang muncul saka ati kang suci, saka swaraning batin kang murni, lan saka pracaya kang tulus ikhlas. Nanging ana wong kang nyimpang saka iku, lan banjur kesasar ing omongan kang tanpa guna. Wong-wong iku arep padha dadi pamulanging angger-anggere toret. Mongko ora ngerti marang tembung-tembunge dhewe sarta prakara-prakara baku kang diwulangake kanthi mutlak. Kita padha sumurup yen angger-anggering toret iku becik, menawa bener anggone ngecakake yaiku kanthi pangerti. Yen angger-anggering toret iku ora kanggo wong sampurno, nanging kanggo wong duraka lan murang sarak, wong lamis lan wong dosa, kanggo wong kadonyan lan kang tanpa agama, kanggo kang mateni bapa lan biyunge, kanggo wong kang gawene mateni, kanggo wong kang tumindak cabul lan laku jina padha lanange, kanggo wong kang gawene nyulik, kanggo wong kang tukang ngapusi, kanggo wong kang demen sumpah palsu, lan sabanjure samu barang kabeh kang cengkah karo piwulang kang bener, kang adhedhasar Injiling Allah kang luhur lan pinuji, kaya kang wis kapitayake marang aku. Aku saos syukur marang panjenengane kang nyantosake aku, yaiku Kristus Yesus Gusti kita. Amarga panjenengane karso nganggep aku setya, sarto mitayakake bubuan leladi iki marang aku. Aku kang maune tukang nyenyamah, nganiaya sarto kejem, nanging wis karentan palimirmo. Awit iku kabeh dak lakoni saka ora ngertiku sajroning ora pracaya. Malah sih rahmati Gusti kita iku wis kaparingake nganti luber marang aku kalawan pracaya lan katresnan sajroning Kristus Yesus. Tembung iki nyoto lan pantes diugemi temenan. Kristus rawuh ing donya perlu mitulungi rahayu marang wong dosa. Lan antarane para wong dosa iku, aku iki kang gedhe dhewe dosane. Nanging malah marga saka iku, aku karentahan palimirmo, supaya ana ing aku kang gedhe dhewe dosane iki, Yesus Kristus nelakake saking kasabarane. Sarana mangkono, aku dadya tulodo tumrap wong kang bakal padha pracaya marang panjenengane lan oleh urip langgeng. Pakurmatan lan kamulyan ing salawas-lawase kasaosno marang rajane saking jaman. Allah kang langgeng, kang ora ketingal lan kang asipat tunggal. Amin. Kewajiban iki dak pasrahake marang kowe anakku Timotius, cunduk karo apa kang wis kaweca tumrap kowe, supaya marga pameca iku kowe ngudi marang pambudidaya kang utama kalawan pracaya sarta swaraning batin kang murni. Ana wong sawetara kang wis ngemoi swaraning batin kang murni iku, marga saka iku pracayane kandas, kayata Himeneus lan Alexander kang wis dak pasrahake marang iblis supaya padha kapok anggone nyenyamah.